लोन पोपो चीन की रेड राइडिंग हुड कथा, एड यंग हिंदी विदूषक। बहुत पहले की बात है, एक औरत गांव में अपनी तीन बच्चियों सॉन्ग, टाओ और पूज्य के साथ रहती थी। नानी के जन्मदिन पर मां ने बच्चियों को घर पर अकेला छोड़ा, फिर वो अपनी मां से मिलने चली गई। घर छोड़ने से पहले उसने बच्चियों से कहा, मेरे जाने के बाद जरा संभल कर रहना प्यारे बच्चों, मैं रात तक वापिस आ जाऊंगी। शाम ढलते ही अंदर से दरवाजा बंद करके ताला लगा लेना। घर के पास एक बूढ़ा भेड़िया रहता था। उसने औरत को घर से निकलते हुए देखा। भेड़िया ने शाम को एक बूढ़ी औरत का फेस बनाया, फिर उसने बच्चियों के घर के दरवाजे को दो बार खटखटाया, खट खट। सॉन्ग बच्चियों में सबसे बड़ी थी। उसने बंद दरवाजे की झिरी में से झांका और पूछा, कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, भेड़िया ने कहा, मैं तुम्हारी नानी हूँ, तुम्हारी पोपो। पोपो? सॉन्ग ने कहा, हमारी माँ तो आपसे मिलने गई है। इस पर भेड़िए ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया, मुझसे मिलने? मुझे तो तुम्हारी माँ रास्ते में कहीं नहीं मिली, शायद वो किसी दूसरे रास्ते से गई हो। पोपो? सॉन्ग ने कहा, आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? भेड़िए ने जवाब दिया, देखो बच्चों, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और आजकल दिन भी तो बहुत छोटा है। सॉन्ग ने दरवाजे से भेड़िए की बात सुना। पोपो? उसने पूछा, आपकी आवाज इतनी धीमी क्यों है? तुम्हारे नानी को जुकाम हो गया है, बाहर ठंड भी काफी है और बहुत तेज हवा चल रही है, जल्दी से दरवाजा खोलो और अपनी पोपो को अंदर आने दो, चालाक भेड़िए ने कहा। टाओ और पोजे नानी से मिलने को बेचैन थे। उनमें से एक ने ताला और दूसरे ने दरवाजा खोला, फिर वे चिल्लाए, पोपो अंदर आओ। घर में घुसते ही भेड़िए ने जलती हुई मोमबत्ती बुझा दी। पोपो? सॉन्ग ने पूछा, आपने मोमबत्ती क्यों बुझाई? अब कमरे में सिर्फ अंधेरा है, कुछ नहीं दिखता। भेड़िए ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। टाओ और पोजे नानी से मिलने को दौड़े, वे चाहते थे कि पोपो उन्हें गले लगाए। बूढ़े भेड़िए ने टाओ से कहा, मेरे अच्छे बच्चे, तुम अब काफी मोटे हो गए हो। फिर उसने पोजे को गले लगाते हुए कहा, बच्चे तुम अब बड़े होकर कितने अच्छे लग रहे हो। कुछ देर बाद भेड़िए ने नींद का बहाना बनाया। उसने जमाई लेते हुए कहा, सारी मुर्गियां दबड़े में सो रही हैं और अब हम तुम्हारी पोपो को भी नींद आ रही है। जब भेड़िया पलंग पर लेटा तब पोजे भी पोपो के साथ पलंग पर लेटा। सॉन्ग और टाओ भी दूसरी तरफ से लेटे। पैर सीधे करते समय सॉन्ग के पैर भेड़िए की पूंछ से छुए। पोपो? पोपो? आपकी पूंछ में एक झाड़ी है। पोपो? पोपो? अपने साथ सुतली लाई है। पोपो अपने साथ सुतली लाई है जिससे वो तुम्हारे लिए टोकरी बुन सके, भेड़िए ने कहा। सॉन्ग ने नानी के नुकीले पंजों को छुआ और कहा, पोपो पोपो आपके हाथों में कांटे हैं। पोपो पोपो अपने साथ सूजा लाई है जिससे वो तुम्हारे लिए जूता बना सके, भेड़े ने कहा। फिर सांग ने तुरंत मोमबत्ती जलाई और भेड़े ने उसे झट से बुझा दिया। पर इस बीच सांग को भेड़े का बालों से ढका चेहरा दिख गया। गिंको के फल एकदम मुलायम और नाजुक होते हैं। पोपो पोपो सांग ने कहा, क्योंकि वो तीनों बच्चियों में सबसे बड़ी और सबसे होशियार थी, आपको बहुत भूख लगी होगी, क्या कभी आपने गिंको पेड़ के फल खाए हैं? यह गिंको क्या चीज है? भेड़े ने पूछा। गिंको के फल एकदम मुलायम और नाजुक होते हैं, बिल्कुल एक शिशु की त्वचा जैसे, अगर आपने एक बार उन्हें खाया फिर आप सदा के लिए अमर हो जाएंगे, सांग ने कहा। गिंको के फल पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में ही लगते हैं, और हाँ, गिंको का पेड़ तो हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने है। ये सुनने के बाद भेड़िए ने एक लंबी सांस ली और कहा, देखो बेटा, अब तुम्हारी पोपो बूढ़ी हो चली है, उसकी हड्डियां कमजोर हो गई, उससे अब पेड़ पर चढ़ा नहीं जाता। कोई बात नहीं पोपो, हम लोग आपके लिए गिंको के फल तोड़ कर लाएंगे, सॉन्ग ने कहा। यह सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। उसके बाद सॉन्ग पलंग से नीचे कूदा, उसके पीछे पीछे टाओ और पोजे भी गिंको के पेड़ के पास आए। पेड़ के नीचे सॉन्ग ने अपनी दोनों छोटी बहनों को भेड़िए के बारे में बताया। उसके बाद तीनों लड़कियां गिंको के पेड़ पर चली। उसके बाद सॉन्ग पलंग से नीचे कूदी, उसके पीछे पीछे टाओ और पोजे भी गिंको के पेड़ के पास आए। पेड़ के नीचे सॉन्ग ने अपनी दोनों छोटी बहनों को भेड़िए के बारे में बताया। उसके बाद तीनों लड़कियां गिंको के पेड़ पर चढ़ी। भेड़िए ने बहुत देर तक उनका इंतजार किया और मोटी सॉन्ग फिर वापस नहीं आई। पोजे भी वापस नहीं आई। सॉन्ग उसके लिए गिंको के पेड़ के फल भी नहीं लाई। अंत में भेड़िया चिल्लाया, तुम कहाँ गए बच्चों? पोपो? सांग ने पेड़ के ऊपर से जवाब दिया, हम लोग पेड़ के ऊपर गिंको के फल खा रहे हैं। अच्छे बच्चों, भेड़िए ने भीख मांगते हुए कहा, कुछ फल मेरे लिए भी तोड़ो। देखो पोपो, गिंको का जादू तभी काम करता है जब फलों को पेड़ से सीधे तोड़कर खाया जाए। आपको ऊपर आकर खुद फल तोड़ने होंगे। फिर भेड़िया बाहर आया और पेड़ के नीचे लेफ्ट राइट करता रहा। उसे पेड़ पर बच्चों द्वारा गिंको के फल खाने की आवाज आ रही। अरे पोपो, ये फल इतने स्वादिष्ट हैं, उनका गुदा एकदम नर्म है, सांग ने कहा। यह सुनकर भेड़िए की लार टपकने लगी। अंत में सांग, जो उम्र में सबसे बड़ी और होशियार थी, ने कहा, पोपो मेरे दिमाग में एक योजना है। दरवाजे के पास एक बड़ी टोकरी रखी है, उसके पास लंबी रस्सी भी है। आप टोकरी में रस्सी बांधे और फिर खुद टोकरी में बैठे, उसके बाद रस्सी के दूसरे सिरों को मेरी तरफ फेंके, मैं आपको ऊपर खींचूंगी। यह सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। फिर वो टोकरी और रस्सी लेकर आया। वो टोकरी में बैठा और उसने रस्सी के दूसरे सिरे को पेड़ के ऊपर फेंका। सांग ने रस्सी पकड़ी और फिर उसने टोकरी को ऊपर खींचना शुरू किया। आधी ऊंचाई तक खींचने के बाद सांग ने रस्सी को ढील दी, जिससे टोकरी और भेड़िया दोनों धम्म से जमीन पर जाके गिरे। माफ करे पोपो, मैं बहुत छोटी और कमजोर हूँ, सांग ने बहाना बनाते हुए कहा। मैं अकेले टोकरी खींच नहीं पाई, इस बार मैं भी मदद करूंगी, टाओ ने कहा। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। भेड़िए के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, वो किसी भी हालत में गिंको के फल चखना चाहता था। अब एक बार दोबारा सांग और टाओ ने मिलकर टोकरी को रस्सी से खींचा। उन्होंने बहुत कोशिश करके टोकरी को पेड़ की आधी ऊंचाई तक खींचा। फिर उन्होंने दोबारा रस्सी को ढीला छोड़ा, जिससे भेड़िया दोबारा धम्म से जमीन पर जाकर गिरा। इस बार उसका सिर जमीन से टकराया। चोट लगने के बाद भेड़ियों को बहुत गुस्सा आया। वो चीखा चिल्लाया, जोरों से घुर्राया, पोपो हमें माफ करें, हम भारी टोकरी को खींच नहीं पाए, सांग ने कहा। पर एक गिंको का फल खाकर आप एकदम भली चंगी हो जाएंगे। इस बार रस्सी खींचने में मैं भी अपनी बहनों का हाथ बटाऊंगी, पोज़े सबसे छोटी बच्ची ने कहा। इस बार हम जरूर सफल होंगे। तीसरी बार बच्चों ने पूरा दम लगाकर रस्सी को खींचा। रस्सी खींचते समय उन्होंने जोर लगाकर भैया का एक साथ नारा भी लगाया। धीरे धीरे टोकरी ऊपर उठी, पहली बार से ऊपर, फिर दूसरी बार से भी ऊपर। अंत में टोकरी लगभग पेड़ की चोटी तक पहुंची। अब भेड़िया अपने हाथों से पेड़ की सबसे ऊंची टहनी को छू सकता था। और उसी क्षण सांग खासी और फिर उन तीनों लड़कियों ने रस्सी छोड़ दी। फिर टोकरी बहुत तेजी से नीचे जाकर गिरी। इस बार न सिर्फ भेड़िए के सिर को चोट लगी और उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। पोपो पोपो, सांग जोर से चिल्लाई और उसे कोई उत्तर नहीं मिला। पोपो पोपो, फिर टाओ चिल्लाई और उसे भी कोई उत्तर नहीं मिला। पोपो पोपो, अंत में पोज़े चिल्लाई, इस बार भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर बच्चे कुछ नीचे उतरे। उन्होंने भेड़िए के बिल्कुल ऊपर वाली टहनी से साफ देखा कि भेड़िया सचमुच में मर गया था। उसके बाद ही वे तीनों पेड़ से उतरे। फिर तीनों घर के अंदर गए और दरवाजे का ताला लगाकर चैन की नींद सोए।